laptopów, telewizorów i konsol. A do tego dobre ceny też mają. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 listopada, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce prawnie ograniczyć przemieszczanie się podczas świąt. Lekarze nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej mogą kierować na testy na koronawirusa. Dziś na Białorusi opozycja wezwała do partyzanckich marszów przeciw faszyzmowi. Rząd pracuje nad możliwościami prawnymi, które ograniczą przemieszczanie się podczas świąt. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że ograniczenie kontaktów społecznych w okresie świąt Bożego Narodzenia jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii. Już dzisiaj apeluję, żeby nie zamawiać żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych ani w Austrii, ani we Włoszech, ani w Szwajcarii, ani w Polsce. Już zaproponowaliśmy szeroki pakiet wsparcia dla branż i branża turystyczna, hotelarska, restauracje, branża gastronomiczna. O te branże szczególnie zadbamy. Premier zaznaczył, że rząd zdaje sobie sprawę, że te branże zostały szczególnie poszkodowane przez drugą falę pandemii koronawirusa. Potem jak premier ogłosił najnowsze decyzje w sprawie ograniczeń, branża turystyczna jest pełna obaw. To będzie dla nas jako miasta i gastorów branży turystycznej bolesny cios, mówi Tadeusz Papieżyński z Urzędu Miasta w Wiśle. Jest to dla nas dramatyczna informacja. O ile branża hotelarska czy gastronomiczna jeszcze jakoś przyjęła to zamknięcie w listopadzie i w grudniu, o tyle naprawdę wszyscy liczyli, że w tym okresie świąteczno-noworocznym, a przede wszystkim przez 6 tygodni ferii, będą mogli znowu służyć turystom, otworzyć się na nich, przyjmować gości. Czekamy na jakieś dokładne informacje. Po prostu w Wiśle nie będziemy mogli przyjąć gości. Premier zapowiedział, że rząd wesprze branżę turystyczną, a na pomoc będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Dostaną rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu. Lekarze nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej mogą kierować na testy na koronawirusa. Dotychczas zlecenia na testy wystawiali tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Ostatniej doby wykonano prawie 44 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że coraz mniej osób zgłasza się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z objawami koronawirusa, ale od piątku zlecenia na testy mogą wystawiać również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. Też te dni wolne od pracy POZ-ów, pacjenci, którzy będą się zgłaszali do lekarzy nocy i świątecznej pomocy, taką możliwość uzyskania tego testu w tej chwili mają, więc mam nadzieję, że także w weekendy tych badań testowych będzie zdecydowanie więcej. Wczoraj zarejestrowano ponad 24 tysiące nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Powstała kulinarna mapa Warmii, Mazur i Powiśla. Są tam wszyscy członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazur, Powiśle, która promuje najlepsze tradycje kulinarne różnych kultur regionu. Publikacja została wydana w 4 wersjach, które traktować można jako osobne całości. Część główna to mapa całego województwa. Zaznaczono na niej 133 podmioty, członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle w roku 2020. Kolejne 3 mapy są podzielone powiatami. Punkty dziedzictwa kulinarnego oraz atrakcje turystyczne przedstawione zostały za pomocą grafik. Myślą przewodnią planu było połączenie szlaku kulinarnego z atrakcjami turystycznymi województwa. Podczas pobytu na Warmii i Mazurach przebywający w regionie turyści mogą zatem odkrywać region zarówno kulinarnie, jak i krajoznawczo. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Białoruska opozycja zapowiedziała zorganizowanie dziś kolejnych demonstracji. Mają one mieć nazwę partyzanckich marszów przeciw faszyzmowi. Organizatorzy demonstracji wezwali za pośrednictwem internetu, aby ludzie zbierali się w południe najpierw niewielkimi grupami przed klatkami schodowymi swoich bloków, a potem w większych grupach na placach osiedlowych. Dopiero na kilka godzin przed zbiórką zostaną podane informacje, gdzie będą główne miejsca gromadzenia się ludzi w poszczególnych dzielnicach miast. Najliczniejsze demonstracje białoruskiej opozycji są organizowane właśnie w niedzielę. Jednak w listopadzie uczestniczy w nich mniej ludzi niż podczas demonstracji przeprowadzonych latem i służbom bezpieczeństwa łatwiej je rozpędzać. Dochodzi do licznych zatrzymań. Według obrońców praw człowieka tylko w ubiegłą niedzielę zatrzymano 1150 osób. Ludzie często skarżą się na przemoc milicji podczas zatrzymań na komisariatach i w aresztach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w górach i na Podlasiu, także śniegu od 4 stopni w Rzeszowie, 5 w Augustowie i Zakopanem, 6 w Warszawie, do 9 w Szczecinie i Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. Razem z Frankiem witamy wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. Jak to było? Mój to czas, mój to świat. Gonię słońce, chwytam wiatr. Zaśpiewała, no właśnie, kto zaśpiewał? Nie wiem, tak szczerze. Merida? Merida? Merida? Tak. Mi się kojarzyło albo Pocahontas, albo Mulan, albo Merida, bo to są takie trzy najbardziej waleczne księżniczki Disneya chyba. Mi się tak wydaje. Waleczna właśnie, Merida. Waleczna. Waleczna. A w naszym studiu jest właśnie taka Merida Waleczna, prawda? Prawda. Chociaż, że polecam tą bajkę, jak byłam mała, bardzo ją lubiłam, ale jak już się obejrzy setny raz, to chyba już... Ma się trochę dosyć. Ale przyznaję się, nie wiedziałam, skąd jest ta piosenka. Ale ta Merida Waleczna jest w tobie i dlatego pomyślałam sobie, że ta piosenka będzie do ciebie bardzo dobrze pasowała. Do kogo? Do Klary. Dzień dobry, Klaro. Dzień dobry, pani Kasiu. I dzień dobry, Franku Paranku. I dzień dobry. No, zagadkowi słuchacze, rzecz jasna, przede wszystkim oni. Myślę, że wśród nich jest sporo takich walecznych Merid i Meridów. Jeśli Merida. Tak można powiedzieć. Gdzie ostatnio goniłaś słońce i wiatr? Chyba, nie wiem, na gokartach naprawdę urywa ten wiatr głowę. No właśnie, bo ty jesteś mistrzynią, jeśli chodzi o jazdę w gokartach. Można tak powiedzieć? Można. A co robią teraz twoje gokarty? No nie wiem. Odpoczywają. Wiem też, Klaro, że jesteś mistrzynią w synchronicznych skokach do wody. Po pierwsze, co to takiego jest? Po drugie, tęsknisz za nimi? Tak jakby zaraz jadę na wyjazd skokowy. O! I co będziesz robiła? Skakała. Czyli? Skakała. do wody. No ale synchronicznie, czyli nie, jak? Nie, synchronicznie raczej tam nie, to bardziej na zawodach w Tychach, tam się skacze. Aha. Synchronicznie zdobyłam to z moją koleżanką, bo skaczyłyśmy razem pięknie skok w tym samym czasie, bo tam chodzi o to w tych skokach synchronicznych, żeby w tym samym czasie skoczyć idealnie i zgasiłyśmy. Chyba, nie wiem, ale na pewno dostałyśmy remis, ponieważ rozwaliłam jeden pierwszy skok. Rozwaliłam skok, zgasiłyśmy, ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Na początku zwaliłam pierwszy skok, a, rozumiem, bo mi nie wyszło. Ci. Drugi był już trochę lepszy, ale trzeci, pierwsza klasa, 8 punktów na 10. To ci bardzo gratuluję. A co robisz, kiedy masz wolny czas? Tak jakby lubię rysować i... różne rzeczy. Wiesz, ja znam takich, którzy w swoim wolnym czasie bardzo lubią rozwiązywać krzyżówki, a nawet, wiesz co takiego? Zagadki. Podpowiedź numer... 1. No tak. Nie było żadnej jeszcze odpowiedzi. Słuchaj, ja nie wiem, co mi się stało, ale ja te podpowiedzi tak skomplikowałam, że nie wiem, czy którykolwiek z zagadkowych słuchaczy odgadnie, chociaż oni są niezwykle bystrzy. Na pewno odgadną. Mhm. Na razie spróbujemy z tobą. Ponoć jako pierwsi używali go starożytni Babilończycy. Miecz? Nie wiem. Choć jest jeszcze inna legenda, która mówi o tym, że bohater naszej zagadki powstał wtedy, kiedy pewien człowiek, a było to całe 2000 i jeszcze 800 lat przed naszą erą. No i ten człowiek piekł sobie nad paleniskiem mięso. No i tłuszcz z tego mięsa co robił? Spływał. Kapał, jasne. Albo no kapał. I łączył się z popiołem. To wystarczyło, aby zauważył wyjątkowe właściwości, jakie wykazuje bohater naszej zagadki. Rety. W starożytnym Egipcie bohater naszej zagadki używany był jako lekarstwo na choroby skórne. Co ciekawe, do Europy trafił dopiero w średniowieczu. Ale popularny stał się na przełomie wieku XIX i XX. Olej! No już trochę lepiej niż miecz. I co ciekawe, choć ludzie wtedy o tym nie wiedzieli, jeśli go nie używali, to chorowali. Co? Co? Według rzymskiej legendy jego nazwa pochodzi od fikcyjnej bliżej góry Sapo, na której składano ofiary ze zwierząt. Chociaż bardziej prawdopodobne jest to, że pochodzi ona od galicyjskiego słowa mięso? Sapo albo germańskiego saipa. To chyba dorośli już się powoli domyślają. Oliwki? Olej z oliwek? No widzisz, i kiedy wyrabiamy to oliwa. W domu albo w fabryce, możemy dodać na przykład suszone kwiaty albo zioła. Oliwa? Albo sól kuchenną, aby nasz bohater pięknie pachniał w łazience. W łazience. Mydło? A wtedy, kiedy jeszcze będzie się świetnie ten bohater pienił, to już w ogóle pełnia szczęścia. Mydło. Klara stawiona? Mydło. Na pewno? No, szampon. A pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Brudną twarz, ręce i szyję ono do czysta umyje. Wyczyści ciało bardzo dokładnie. Cóż to za przedmiot? No, któż odgalnie? No to w takim razie numer telefonu podamy. Pamiętasz? Jak to było? 22. Ile tych trójek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Tak? 22 i 7 trój. Tak jest. Ale jak to? Pająca, słuchaj, chłopak, no jesteś wielki! Stendela Crusito! Co on świruje? Dlaczego nie śpiewa? Dawać te śpiewające psy! Skąd mleko bierze się? Aj mi amor, ze sklepu. sklepu mówisz mi aj mi amor, czy słońce jest na prąd? Aj mi amor, jest na węgiel tak jak grill. Aj mi amor, i stąd jestem poco loco, un poquitito loco. Uwielbiasz podpuszczanie i mnie nabierasz na nie. To szczęście, że tym stanie, jestem tylko un poco loco. Nieźle śmigasz jak na sztywnego. Konkretnie zapodajesz jak na żywego. Esso! Jest niedaleko, szukajcie go! Jestem loko, czyli wariatel poko. Dla ciebie sens to nonsens. Aż woła to o pomstę, że klepi ci się omsły. Ktoś tu jest, un poco loko. Czy nie widział pan żywego dziecka? Gdzieś 12 lat. Nie było tu żywego chłopca. Un poco loco, Michał Rosiński. Ciekawe, czy łatwo poszłoby mu z naszą zagadką. Brudną twarz, ręce i szyję ono do czysta umyje. Wyczyści ciało bardzo dokładnie. Cóż to za przedmiot? Któż odgalnie? No, mam nadzieję, że... O... To nie, to teraz zagadkowi słuchacze mają odgadywać. Poczekaj, Klaro. Chyba zdaje się, że już wiedziałaś wcześniej. Witamy bardzo serdecznie zagadkową słuchaczkę. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jak masz na imię? Weronika. Weroniko, to jest taki zestaw trzech pytań. Skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy. A ile masz lat? 8. No to w takim razie bardzo prosimy, czekamy na to jedno, jedyne słowo, które brzmi jak? Mydło. Fanfary poproszę. Dasz radę, Klaro? Nie wiem. Spróbuj. Nie jestem dobra w śpiewaniu, ale i tak dobrze poszło. Ja nie umiem fanfarów, chociaż nawet dużo sprzętam na skokach, jak są fanfary, bo oni nam puszczają te fanfary, jak jest, już stają wszyscy. To może się nauczysz. No właśnie, ja nie wiem, jak to zrobić. Ale zawsze, Weronice, możemy zrobić tak. O, na przykład, prawda? O. Tak, jest specjalnie dla ciebie. Dziękuję. Weroniko, droga. No właśnie, chciałaś pogratulować Weronice? Chyba jeszcze zabrakło. Gratulacje, bardzo ładnie zjadłeś. Na początku powiedziałam mydło, ale nie byłam do końca pewna, czy to mydło, bo co, jak to mydło może kapać z mięsa? No bo to jest tłuszcz, tak? Popiół i to wszystko się łączy. Mhm. I takie pieniądze, substancje wydziela. Weroniko? Tak? Czy ja mam dobrego nosa, tak można powiedzieć. Czy ty lubisz rozmawiać? Tak. Tak mi się właśnie wydaje. A które tematy są twoimi ukochanymi tematami? Jeszcze tak dokładnie chyba wszystkie. A, tak mi się coś wydawało, że miałabyś do powiedzenia ale dużo. Tak najbardziej to Kaczordon. Haha, świetnie. No to w takim razie szybciutko znajdziemy może jakiegoś Donalda, żeby się do ciebie odezwał. Bardzo ci dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Dziękujemy. Jak ta pandemia się skończy, to odwiedź nas, przyjedź do nas. Bardzo serdecznie cię zapraszam tutaj. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, wszystkiego co najlepsze. A o koczorze Donaldzie i o mydle możemy poczytać sobie także w czymś, co jakiś czas temu nazwaliśmy... Właśnie tak. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Ostatnio wpadła mi w ręce wyjątkowo zagadkowa książka. Już wiem, dlaczego. 365 prostych odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Aleksandra Pasteris tę książkę napisała. Kiedy otwieramy sobie na przypadkowej stronie, to czytamy tak. Dlaczego, gdy jest zimno, wydychamy parę? Wiesz dlaczego? Ponieważ jak się łączy zimno z ciepłem, to to para powstaje? A wyobraź sobie, że parę wodną wydychamy zawsze, niezależnie od temperatury otoczenia, ale kiedy jest ciepło, to po prostu ona jest niewidzialna. W zimnym powietrzu woda skrapla się i staje się widoczna w postaci białawych kłębów. Z każdym wydechem nasze ciało pozbywa się odrobiny cieplejsze. Wody w postaci gazowej, czyli pary wodnej. W temperaturze pokojowej nic się przy tym nie dzieje. Jednak kiedy raptownie się ochładza, na przykład w zetknięciu z zimnym powietrzem, no to para wodna wtedy skrapla się. Taka to odpowiedź, takie ciekawe, to pytanie. Ciekawe, czy można by taką wodę pić? A, ciekawe. To też jest ciekawe. Czy można by sobie tak podstawić kubę, wydychać? I ja by tak kapała. Ja myślę, że dużo jest ciekawych spraw na tym świecie. Powiem ci szczerze, że niemal wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład ciekawe jest takie pytanie. Gomole zjadają ubrania. Zjadają czy nie zjadają? Zjadają chyba. Mole to niewielkie motyle. Dwa gatunki motyli odżywiają się, żyją i rozmnażają w naszych ubraniach. Jeden z nich lubi tylko wełnę, drugi lubi kożuchy i futra. Inne gatunki moli żerują na suchym jedzeniu, a lęgną się w najróżniejszych szparkach, na przykład za szafkami kuchennymi. No a najbardziej żarłoczne są te ich małe gąsienice. Powiem ci szczerze, Klaro, że mole to są jedne z tych niewielu istot żyjących na świecie, których ja nie cierpię. No, tak po prostu mam, od dawna tak mam. Dobrze, tutaj omijamy te pytania, bo sięgniemy po następne książki, ale na przykład takie jeszcze. Dlaczego czapla często stoi na jednej nodze? Czy ty to wiesz? Nie. Nie tylko czapla tak robi, również inne ptaki brodzące. Bocian? Na przykład bociany czy flamingi, ponieważ podczas żerowania większość czasu spędzają stojąc w wodzie. No i zwyczajnie marzną w nogi, dlatego są takie mądre, że chowają najpierw jedną nogę, potem drugą nogę i w ten sposób ogrzewają je. I ostatnie pytanie z tej fascynującej książki. Dlaczego mówi się płakać krokodylimi łzami? Mówi się tak? Wielkimi? Krokodyle różańcowe, żyjące w środowisku słonej lub słonawej wody, mają specjalny gruczoł solny, który pozwala im pozbywać się z ciała nadmiaru soli po prostu. Wypływa ona w postaci bardzo słonej wody przez kanaliki mające ujście koło oczu. A wiesz, kiedy tak się dzieje najczęściej? Kiedy jest im smutno. Nie, kiedy krokodyl po prostu porządnie zje. Ponieważ wtedy wszystkie gruczoły, solne, ślinowe i trawienne, równocześnie zaczynają bardzo intensywnie działać. No i stąd wzięło się przekonanie o tym, że krokodyl fałszywie płacze po tym, jak pożre ofiarę. A wiesz, jak długo krokodyl może nie jeść? Jak długo? No zgadnij, ile. Ile krokodyl może nie jeść? Jak długo? Tydzień, dwa. Więcej? Na pewno więcej niż człowiek, czyli może cztery. Więcej? Dwa miesiące? Jeszcze więcej. Rok? Więcej. Dwa lata? Dwa lata. Pamiętam, jak pisałam scenariusz spektaklu teatralnego Zorka, Dziewczynka, Gwiazd. Ach, jak ja za to Może tęsknię. Nie jeść krokodyl dwa lata? Tak, to jednym z bohaterów właśnie wtedy w tym spektaklu był krokodyl i zadzwoniłam do pana profesora do Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu w Bostonie. Ten człowiek, który całe życie zajmuje się krokodylami, powiedział tak, kiedy krokodyl zje takie twarde, na przykład, nie wiem, jakieś kopyta albo sierść, to wtedy ten jego żołądek jest wypełniony czymś bardzo, bardzo ciężkostrawnym. Czy to znaczy, że w takim, na przykład środowisko dla krokodyli, na przykład jak hoduje się takie, nie hoduje, tylko jak są w jakimś parku, można jej nie karmić dwa lata, że co dwa lata przychodzisz nie, jej nie, to w ogóle jest jakiś rekord w naturze, bo wtedy ten krokodyl, kiedy ma ten pełny żołądek, to hibernuje, zapada w sen i może tyle wytrzymać, bez pobierania pokarmu. Taka to ciekawostka. No, a Klaro droga, to są oczywiście nasze zagadkowe poczytajki czy Tadeuszka, a w nich szybciutko tytuły. Jestem w trakcie czytania tych książek i bardzo, bardzo już teraz wiem, że mogę je polecić. Przedszkole imienia Barbary Wiewiórki, naszego, bo naszego Rafała Witka. jedyna taka Ester, Anton Bergman i Emma Adbake. O, ciekawe, czy to nazwisko tak się wymawia, ale pewnie tak, bo ze Skandynawii ta książka do nas wędrowała. Fenomenalny Marcin Szczygielski, a narysowała równie ciekawie Magda Wosik. Powieść kucharska, jedzą czarownice. No i cudeńko, no nie chcę kończyć czytać tej książki, Edith Nesbit, Zaczarowany zamek. To są nasze pocztajki czytadełka, a piosenka, którą za chwilę usłyszycie, jest piosenką życia naszego pierwszego zagadkowego gościa. Chyba każdy taką piosenkę ma. Ty masz, Klaro? Taką ukochaną swoją piosenkę? Ja to mam dużo takich, bo ja ogólnie lubię muzykę, ale ja nie mam takich piosenek, bardziej mam takie popowe. No, a pierwsza, która przychodzi ci do głowy? Sawanna? Tę piosenkę, którą za chwilę usłyszymy, śpiewa ktoś, kto zyskał tytuł najwybitniejszego amerykańskiego piosenkarza XX wieku. Choć kiedy był dzieckiem, nic na to nie wskazywało. Był to chłopiec wybuchowy. Znasz takich? Może ja? Awanturował się. Ty też? Ja. Nie lubił się uczyć. W dodatku jego tata był analfabetą, więc nie potrafił mu ani nic przeczytać, ani nic napisać. Niełatwe początki, prawda? Niełatwe. A jednak historia tego człowieka pokazuje, że można pokonać wszelkie przeciwności losu, aby osiągnąć prawdziwy sukces. I może to zrobić każdy z was, nawet wtedy, kiedy jakoś nie bardzo idzie wam w szkole. A ten ktoś, o kim opowiadamy, nazywał się Frank Sinatra. Dobrze sobie to nazwisko zapamiętajcie. Even in France, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it, let's do it, let's fall in love. In old Japan, all the Japs do it. Up in Lapland, little Laps do it. Let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folk in Siam do it, think of Siamese twins. In shallow shoals, English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. The chimpanzees in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it, let's fall in love. I'm sure giraffes on the sly do it. Even eagles as they fly do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it, though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Garcon, the shad row. The world admits bears in pits do it. Eat pickaninnies at the Ritz, do it. Let's do it, let's fall in love. And they considered it fun. Marie Antoinette did it. With or without Napoleon. Parliament, pleasure vent, did it. Mamsells, every time they're short of rent, did it. Let's do it, let's fall in love. A jeżeli zaśpiewał Frank Sinatra, to najwyższy czas powitać kogoś, kto po pierwsze uwielbia Franka Sinatrę i akurat tę piosenkę, a także kogoś, kto potrafi coś, co jest w życiu bardzo, bardzo cenne. Klaro, co jest w życiu bardzo cenne? Na pewno rodzina i przyjaciele, bo oni w trudnych chwilach cię wesprzą. I miłość, żeby mieć miłość do tego świata. Bo pieniądze nie są ważne. Najważniejsze jest, żeby być, mieć jedzenie, mieć schronienie i mieć rodzinę. I mieć przyjaciół. Wiesz, to jest najważniejsze. Ja myślę, że pieniądze też są ważne, ale wiesz kiedy? Wtedy, kiedy nie są celem samym w sobie, tylko są narzędziem. Wiesz, co to znaczy? Mogą nam pomóc spełniać marzenia, pomagać innym na przykład. Jest tyle możliwości wtedy, po które możemy sięgnąć. Ale wiesz, co jeszcze jest ważne? To, kiedy dorosły człowiek potrafi uczyć się od dzieci. I nasz zagadkowy gość świetnie potrafi uczyć się od dzieci i także dzięki tej umiejętności napisał bardzo interesującą książkę pod tytułem, uwaga, Efekt piaskownicy. A tym kimś jest Magda Kiferling. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie byłoby tej książki, gdyby nie pewien pan. Pan Leopold. Kim jest pan Leopold? Leopold jest moim 5-letnim synkiem. Kiedy pisałam tę książkę, Leopold miał 4 lata. Natomiast kiedy zaczynałam myśleć o tej książce, Leopold miał 3 lata i dopiero zaczynał mówić. I gdyby Leopold nie nauczył się mówić i gdyby w ogóle Leopolda nie było, to tej książki by nie było, bo Leopold zadał mi najważniejsze pytanie, jakie kiedykolwiek ktoś mi zadał na temat pracy. To pytanie brzmiało: mamusiu, dlaczego zawsze, jak wracasz z pracy, to płaczesz? O, a tak było? Aż tak źle? Było fatalnie. Miało to wpływ na wszystkich dookoła, miało to wpływ na naszą rodzinę. I powiem wam, że wstrząsnęło mną to, że 3-letnie dziecko w ogóle potrafi zauważyć związek przyczynowy między zachowaniami jego mamy w domu, a pracą, z której ta mama wraca. My często sobie w ogóle z tego nie zdajemy sprawy, jak nasze dzieci świetnie zauważają to, co się dzieje w naszych głowach właśnie z powodu pracy. Nie zawsze o tym mówią, ale teraz słuchajcie, ten czas jest trudny, ale także taki, który skłania do tego, że pracujemy zdalnie. Klaru, wiesz, co to znaczy pracować zdalnie? Że z domu albo po prostu przez komputer. To tak jak uczycie się zdalnie, prawda? No i wtedy dopiero to dziecko może sobie poobserwować i naprawdę bardzo, bardzo dużo zauważyć. Te dzieci, które teraz nas słuchają, dużo wiedzą, dużo więcej wiedzą o pracy swoich rodziców, niż rodzicom się wydaje. Klaro, a ty co wiesz o pracy swoich rodziców? Co to za praca? Hmm? Wiesz, jak tak mrugasz rzęsami szybko, to właściwie nic nie słychać. Nawet tego trzepotu rzęs. Nie wiesz, bo ty skaczesz do wody, jeździsz gdzieś tam na torze wyścigowym. Wiem, że na pewno... Nie. Nic nie wiem. No dobrze, ale większość dzieci pewnie wie. Na pewno wiem, że siedzą teraz przy komputerach. Mhm. Przy biurku. Dlaczego to jest taki ważny czas dla tych naszych zagadkowych słuchaczy, dla tych dzieci i dla ich rodziców, jeśli chodzi o pracę rodzica? Bo po raz pierwszy chyba od zawsze, myślę, że to się w ogóle po raz pierwszy zdarzyło, że dzieci w ogóle są w stanie zorientować się, co robią ich rodzice i co tak naprawdę robią, bo każdy rodzic zwykle opowiada swojemu dziecku o swojej pracy. Często jest tak, że jesteśmy zapraszani do przedszkola czy do szkoły, żeby opowiedzieć o tych swoich zawodach. Ja pamiętam taką sytuację, jak sama zostałam zaproszona do przedszkola mojego syna. Słuchajcie, totalnie zbaraniałam, bo nie wiedziałam, jak mam o tej pracy odpowiedzieć. Dzieciom. Bo tak naprawdę nikt nas nie uczy tego, jak mamy opowiadać o pracy. I też sami nie bardzo wiemy, co o tej pracy mamy opowiedzieć. No chyba, że ktoś ma jakiś prosty zawód, taki oczywisty, który jest łatwo zdefiniować. Natomiast w każdym innym przypadku rzeczywiście jest to niezwykle skomplikowane. W twojej książce możemy przeczytać o zasadach z dziecięcej piaskownicy, które mogą przydarzyć się dorosłym w ich pracy. Nigdy nie myślałam o tym, żeby te zasady z piaskownicy przenieść do dorosłego życia. A to są takie zasady. Baw się z każdym. Zgadza się? Zgadza się. Mów i pokazuj, o co ci chodzi. To nie jest takie oczywiste. No to jest taka transparentność komunikacji. Co to znaczy, bo tak naprawdę, transparentność w komunikacji? No, transparentność komunikacji to jest to, że my rzeczywiście mówimy to, co chcemy powiedzieć i absolutnie upewniamy się, że ta druga strona, obojętnie czy się z nią bawimy, czy z nią pracujemy, rozumie, o co nam chodzi. Czyli prawda. Czyli prawda, tak. Czyli autentyczność. Buduj relacje, czyli graj zespołowo, Klaro, tak jak ty. Skoki synchroniczne. Sama nie dałabyś rady. Dziel się zabawkami. No, nie zawsze tak jakby te skoki synchroniczne tak się da, bo w tym roku przeszkodził nam tego, bo miał przeszkodził nam COVID. No tak, bo wielu być sprawach. Te A nie tylko, na początku, w pierwszy dzień są zwykłe skoki, dopiero w następny dzień nawet skaczył tam, słuchajcie, do wody w kostiumach, w ubraniach. W ubraniach? Tak, bo są takie skoki śmieszne, gdzie możesz sobie puścić muzykę, wskoczyć do wody w ubraniu, wykonać jaki chcesz skok. A wiesz co, jak już o tym ubraniu, to ja słyszałam, że ty specjalnie do zagadkowego studia założyłaś dzisiaj wyjątkowe ubranie. Czy to prawda? Tak, tak jakby dawno na tej bluzie chodziłam. Magic z unicornem. Jest serduszko? Jest serduszko. Tak, jest serduszko, które wypływa u nas. Musimy teraz nie tylko siedzieć przy tym komputerze, tylko jak ma się wolny czas, to chociaż na chwilę zejść sobie do, albo przyjść do rodziców i ich przytulić, powiedzieć, że ich kochasz. Ha, pięknie. Dobrze, wskakujmy do piaskownicy już po tym przytulaniu i następne zasady. Dziel się zabawkami to było. To bardzo, bardzo ważne. Inne dzieci inspirują. Co to znaczy? To znaczy, że żyjemy w takich czasach, kiedy tak naprawdę, jeżeli mamy ciekawość drugiej osoby i ciekawość świata, to jesteśmy w stanie przenosić góry. Jesteśmy w stanie zainspirować się od innych ludzi i robić rzeczy, o których by nam się nigdy nie śniło. Natomiast ja, tak jak obserwuję, większość ludzi jest strasznie zamkniętych na to, co drugi człowiek ma do powiedzenia, bo nam się wydaje, że my wiemy, co ma ktoś do powiedzenia, kończymy za te osoby zdania. Tak. A tymczasem w momencie, kiedy posłuchamy, może się okazać, że ten ktoś da nam taką jedną myśl, która spowoduje, że my się rozwiniemy, że zrobimy coś naprawdę, naprawdę fantastycznego. A to jest piękne, wiesz, bo to uczy uważności, szacunku wszystkiego i w dodatku jeszcze dla nas jest dobre. Kolejne twoje zasady z piaskownicy i z pracy. Poproś o pomoc. My tak rzadko potrafimy prosić o cokolwiek. Nie bij się. Przepraszaj, to nie boli. Klaro, potrafisz przepraszać? A za co ostatnio przeprosiłaś? Nie wiem. Nie miałaś za co, aniołeczku? Nie, nie, nie. Słuchaj oczami. No właśnie, ale jeszcze jest jedna zasada niepisana. Ponuć się trochę. Dlaczego nuda jest taka ważna? Dlatego, że nuda powoduje, że jesteśmy kreatywni. Bo dopiero wtedy, kiedy zaczynamy się nudzić, przychodzą nam do głowy rozwiązania, na które nigdy wcześniej byśmy nie wpadli. Ta nuda też jest związana z odpoczywaniem. My sobie musimy dawać ten czas, żeby odpoczywać, żeby się bawić. To, co dzieci czują. Zobaczcie, że dzieci wymyślają najlepsze pomysły i wpadają na najlepsze pomysły właśnie wtedy, kiedy mają taki czas dla siebie, kiedy nikim nie siedzi na głowie, kiedy nikim nie mówi, co ma robić. I dokładnie tak samo jest w pracy. Najgorzej to z perspektywy mojego dziecka, jak na przykład rodzice cię zabierają do pracy i mówią, masz być cicho, wtedy tak siedzisz na fotelu i wstawiasz, co by tu zrobić? Co by tu zmalować, prawda? Najgorsze jest bycie grzecznym. Bo co to do diabła znaczy bycie grzecznym? No właśnie. Potem od pracowników też się oczekuje, żeby byli grzeczni i równocześnie się od nich oczekuje, żeby byli kreatywni. I jak pogodzić jedno z drugim? No bo tak naprawdę się nie da. Dobrze, to zróbmy sobie teraz przerwę w naszym wykładzie, bo oto siostry winiarskie zabiorą nas w podróż, ale żeby w tę podróż się udać, to trzeba wskoczyć na miotłę. Pogasił miejski dzień, ukośny słońca smugi. Mamusi pomieszała się kołysanka z bugi. Miałyśmy w sumie 10 lat i chyba warto dodać, że straszna była akurat na bugi-ugi woda. Więc mamusia kiedy chciała nas ukołysać do snu, szalony wybijała tak, śpiewając tak, jak berbecie. Szybko schować nos pod kot. Jesteśmy już, ale za sprawą naszej drogiej mamy. Bez bugi-bugi ani róż nie zasypiamy. Perkusji pulsujący rytm, rytm, rytm nas właśnie zmusza, byśmy mrknęły obie w mig w świat Morfeusza. Nasz sposób, aby spać, wam również polecamy. Nie trzeba na noc prochów ćpać, wystarczy brać przykład z mamy, co pędziła z nami, ile tchu. Przykład z mamy, co śpiewała bugi nam do snu, jak my dzisiaj wam śpiewamy tu. I jeśli nam dzieci ześle los, będziemy ręczę wam też im śpiewać w głos. Spać berbecie, szybko schować nos pod koc. Kabarecie, żeby było z czego żyć. Mamy piękną śpiewać jak co noc. No i to zawsze może zdarzyć się w audycji na żywo, bo mieliśmy wspólnie wskakiwać na miotłe czarownicy, miały być podwórkowe księżniczki, a wyskoczyła kołysanka Ugi-Bugi, przy której spróbuj zasnąć. Każdy się zaktywizował. Tak, takiego psikusa zrobiły nam siostry winiarskie, a ja ponownie witam nasze zagadkowe księżniczki, księżniczkę Klarę, dzień dobry. Dzień dobry. Księżniczkę Magdę, cześć. Dzień dobry. A ja powitam księżniczkę Kasię. Ojej, dziękuję ci bardzo. No, będę miała dla was kilka zaklęć, moje drogie panie, które mieszkają sobie w książce Efekt piaskownicy. Zaklęcie numer 1. Kreatywność. Co to takiego? Takie coś, że myślisz głową i myślisz na przykład, jak coś zrobić. Albo myślisz sobie, co by tu zrobić? Co z tego da się zrobić? Jak masz zrobić pracę plastyczną, jak chcesz zrobić pracę plastyczną i masz tylko kilka rzeczy, no jak z tego coś zrobić? Nie masz kartki. To jak coś zrobić? Jak zrobić pracę plastyczną bez kartki? A wierzcie, da się mi. Bierzesz pustą butelkę plastikową, przyklejasz najróżniejsze bibuły i wychodzi ci piękny stworek. U nas w szkole ostatnio były zawody takie, że z butelek się robiło różne rzeczy. Aha, jak tę kreatywność, Magdo, rozwijać? Jak jej nie popsuć. Jak jej nie popsuć, tak. Ja pamiętam, słuchajcie, taką sytuację, jak otrzymałam telefon ze żłobka, do którego chodził mój synek, z pretensjami, że mój synek się upiera, że słoń ma kolor fioletowy. Mm. I ja odpowiedziałam tej pani, no pewnie, że ma fioletowy, bo wiele osób widziało fioletowe słonie. I to jest chyba tak, że do pewnego momentu my jesteśmy kreatywni, a potem tą kreatywność ktoś nas zabija i mówi, jak powinno być poprawnie. Mm. I z tego, co widzę, ludzie, którzy są w tym życiu już zawodowym, dorosłym, najbardziej kreatywni, nie pozwalają sobie na to, żeby inni im mówili, co jest takie, co jest śmakie, a co jest owakie. Po pierwsze, najsłynniejszy słoń świata, czyli Elmer, jest także fioletowy, bo ma taką małą krateczkę fioletową na sobie, ale także ma wszystkie inne kolory świata. Po drugie, pamiętam taką rozmowę, ja nie wiem, czy ty, Klaro, pamiętasz, czy dzieci pamiętają takie nazwisko, Starowielski, Franciszek Starowielski. A ja, a po słoniów kolorowy, da się, przecież w Indiach malują kolorowe słonie. Oczywiście, jaki oni mają kreatywność. Malują słonie, albo w Afryce tam malują słonie na różne, przeróżne kolory. Powiem ci więcej, w Indiach mają piękne święto Holi, gdzie tymi kolorami, między innymi fioletem, obrzucają się nawzajem takim proszkiem kolorowym i słonie myślę, że też nieraz tym oberwą i są bardzo zadowolone. Ale wracając do Franciszka Starowiejskiego, on mi kiedyś opowiedział, że jego synek w szkole rysował pień drzewa. I podeszła do niego pani nauczycielka i powiedziała: dwuja, ponieważ pień drzewa jest brązowy, a nie różowy. Synek przyszedł do domu i pan Franciszek Starowiejski, synek czy jego kuzynek mały, nie wiem, powiedział mu: jest różowy, dokładnie tak jak ty. Jeżeli ty to w ten sposób widzisz, to ten pień różowy jest. I jeżeli ktokolwiek z was, zagadkowych słuchaczy, w ten sposób rysuje, to wiecie, co to znaczy? To znaczy jedno, że wy macie rację. Zaklęcie numer dwa. Aktywne słuchanie, co to takiego jest? To jest taka umiejętność i taka chęć poznania drugiego człowieka, żeby dokładnie zrozumieć, co ten człowiek tak naprawdę chce nam powiedzieć. Bo nie zawsze jest tak, że ktoś nam coś mówi i my rozumiemy, o co temu komuś chodzi. Przez to jest bardzo dużo problemów. To są problemy w domu, bo często my słuchamy naszych rodziców, ale tak naprawdę oni nie wyrażają do końca tego, co chcieliby nam powiedzieć. I potem to się przenosi na pracę, bo ten szef coś do nas mówi, my rozumiemy jedno, a ten szef nie chce mu się zweryfikować tego. Zweryfikować? Zweryfikować, czyli sprawdzić, czy myśmy to zrozumieli. I przez to są kłopoty. Mowa jest źródłem nieporozumienia. A z perspektywy dziecka, jak czasami rodzic się na ciebie wyżywa a propos pracy, bo jak szef daje go na krzyży: źle coś zrobiłeś, ja powiedziałam zupełnie coś innego, a ty zrobiłeś to. No to potem się wyżywają na dziecku często. Czyli często też rodzice domu mili. Często rodzice tą pracę przynoszą do domu. I to zobaczcie, co się w tej chwili dzieje, co się dzieje w COVID-zie, to jest przy tej pracy zdalnej, to jest to, że dzieci wreszcie się zaczynają orientować, co ci rodzice ich tak naprawdę robią i dlaczego tak robią, dlaczego się zachowują, bo jedno to jest rozmawiać o tej pracy, a drugie to jest obserwować tą pracę i dowiadywać się, o co w tej pracy tak naprawdę chodzi. Ja myślę, że to jest olbrzymia szansa dla rodziców, żeby mogli pokazać swoim dzieciom, na czym tak naprawdę polegają ich relacje z pracy, ich relacje z szefem. Bo zobaczcie, no my tak nasiąkamy tym jako dzieci i bardzo dużo tych rzeczy, tej naszej wiedzy na temat pracy wynosimy z domu. I potem jak w zależności od tego, czy mamy szczęście trafić na dobrego szefa, czy na złego, dopiero potrafimy w tej pracy jakoś się zachowywać w jakiś określony sposób. No i zaklęcie numer trzy, słuchajcie, to moje ukochane zaklęcie. Najważniejsze słowo świata, no może poza słowem miłość, to jest słowo uważność. Co nas może nauczyć uważności i dlaczego ta uważność jest taka ważna i czym w ogóle jest? Ja myślę, że może nas nauczyć, słuchajcie, nawet zwykłe zmywanie naczyń. Bo to jest taka rzecz, którą każdy z nas robi, wielu z nas tego nie lubi. Natomiast każde koncentrowanie się na danej czynności, którą robimy i takie rzeczywiście przeżywanie tej czynności, czucie tej czynności, to może być to, co robicie teraz, czyli słuchacie nas. To jest taka zapomniana umiejętność. Ja pamiętam, jak byłam mała, moi rodzice przynosili mi zawsze o godzinie 19 do pokoju radio dzieciom, wtedy, kiedy szłam spać. I myślę, że ta moja miłość do radia i moja... Pozdrawiamy. Tak. I moja... radio dzieciom? To chyba ja... Nie wiem, czy, ale byłam w jakimś... Chyba właśnie byłam w radio dzieciom, ale nie wiem. Ale byłam właśnie coś z dziećmi. Te dzieci... To do rodziców. Te dzieci też mają uczucia, żeby czasami w pracy opamiętać się i sobie przypomnieć, jak to było dzieckiem i jak rodzice na nich życzyli i przypomnieć sobie, jak to było być tym dzieckiem i jak to jest, kiedy rodzice się na tobie wyżywają z powodu pracy. I czasami pójść z nimi, się pobawić, zrobić coś z nimi. Mm-hmm. Ja słuchajcie, mam taką zasadę razem z moim mężem, że nie karzemy naszego synka za rzeczy, które żeśmy robili sami. W to wchodzi również dłubanie w nosie. W to wchodzi również wściekanie się nie na siebie w różnych sytuacjach. No więc właśnie. Ale tak jak patrzę dookoła, to tych kar jest bardzo dużo i jesteśmy szalenie w tym niekonsekwentni, no bo każdy był kiedyś bywalcem piaskownicy, tak samo jak każdy był kiedyś dzieckiem. Mm-hmm. i każdy musiał nauczyć się albo chciał bardziej uważnego spojrzenia na świat. No to teraz uważnie posłuchajmy fragmentu świeżuteńkiego, no niedawno wydanego musicalu na płycie pod tytułem Piotruś Pan. Kto za tym stoi? Ano mistrzowski musicalowy duet Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa, a tę piękną piosenkę, którą za chwilę usłyszycie, zaśpiewa specjalnie dla Was Edyta Geppert. Piotruś Pan, niezwykły chłopiec, który nie chciał dorosnąć i zamieszkał w niebywalencji, krainie, którą stworzył siłą swojej chłopięcej wyobraźni. Opowiadała mi o nim moja mama, a teraz ja opowiadam tę historię mojej córeczce Jenny. A wszystko zaczęło się tu, w Londynie, przy parku Kensington, w mieszkaniu państwa Darling. Zapada wieczór. Przy uchylonym oknie stoi moja mama, pani Darling. Piotrusiu, panie, czyś ty pan? Czy chłopiec z krain gwiezdnych? Dlaczego wprawiasz mnie w ten stan tajemny i bolesny? Kim jesteś, chłopcze, czyś jest złem, co rzuca czar na dzieci? Czy tylko ich i moim snem, czy tylko ich i moim snem, co też jak sen odleci. Co też jak sen odleci. Piotruś Pan, musical, Piotruś Pan właśnie. Chłopiec o niezwykłej wyobraźni, a w studiu Magda Kieferling i książka Efekt Piaskownicy. Ta wyobraźnia człowiekowi jest potrzebna. O tym mówimy właściwie co tydzień, ale rzadko mówimy o tym kimś, kto nazywany jest prymusem. A ty zastanawiasz się nad tym właściwie, co jest bardziej istotne. Czy to, żeby tak bardzo dużo się uczyć, inaczej mówiąc kuć, czy to, aby mieć w życiu wielką pasję, uczyć się trochę mniej, ale rozwijać tę swoją pasję? Ja myślę, że przede wszystkim w życiu trzeba być szczęśliwym. I to jest może slogan, ale jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi, no to na żadnym polu nie osiągniemy tego, co chcielibyśmy osiągnąć. I to widać zarówno w domu, jak i w pracy. Dlatego myślę, że warto zastanowić się, co tak naprawdę jest dla nas ważne, co my lubimy robić. I tak jak patrzę ze swojej perspektywy i tak też chcę wychowywać mojego Leopoldzia 5-letniego, tak naprawdę nie ma to znaczenia, jakie on przynosi oceny i opinie na temat na przykład swoich rysunków z przedszkola, bo my wiemy, że one są świetne i one dla niego też są świetne i też znajduje się grupa ludzi, którym te rysunki się podobają. I myślę, że tak samo będzie ze szkołą, bo zobaczcie, ja tak jak patrzę dookoła swoich znajomych, wszystkie te moje koleżanki, które w szkole podstawowej i średniej miały same piątki i same szóstki, bo już szóstki weszły w tym systemie, wcale w tej chwili nie mają świetnych karier zawodowych, wcale nie są w tym wszystkim szczęśliwe, wylądowali w jakichś przypadkowych miejscach, także nie ma tak naprawdę zasady, zwłaszcza jak myślimy o tej pracy przyszłości, gdzie wylądujemy, jaki zawód w ogóle nasze dzieci będą wykonywały, bo w tej chwili chodzicie do szkoły, uczycie się różnych rzeczy, dlatego myślę, że tak ważne są te kompetencje miękkie, tak ważne jest to porozumiewanie się, to komunikowanie się ze sobą, to słuchanie siebie nawzajem, to lubienie siebie, bo to są takie cechy bardzo ludzkie i jeżeli od nich wychodzimy, to tak naprawdę niezależnie od tego, jaki zawód będziemy wykonywać i w jakiej firmie będziemy, to po prostu w tej firmie nam będzie dobrze. A ja myślę sobie, że bardziej będziemy lubić siebie nawzajem i bardziej będą lubiły siebie dzieci nawzajem, kiedy my dorośli będziemy szanowali ich prawa. 20 listopada, czyli dokładnie 2 dni temu, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw kogo, Klaro? Dzieci? Dziecka, jasne. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu, który gwarantuje prawa wszystkim dzieciom. To nazywa się Konwencja o prawach dziecka. A jednym z waszych praw jest prawo do nauki, prawda? Ja wiem, że nauczanie zdalne jest bardzo trudne, nie tylko dla was, także dla rodziców, także dla nauczycieli. Ale wyobraźcie sobie, że są dzieci, które nie mogą się uczyć zdalnie, bo nie mają w domu komputera. A bardzo chciałyby dołączyć do nas i uczyć się razem z wami. Przepraszam. Być może... Proszę. A propos nauki zdalnej, to ja kiedyś czytałam taką książkę a propos dzieci i ich praw. Bardzo ci gratuluję. W każdym razie, jeżeli zauważyłyście, że do waszej zdalnej lekcji nie dołącza jakieś dziecko, to się tym dzieckiem po prostu może zainteresujcie. Bardzo was o to proszę. Namówcie rodziców, aby także się nim zainteresowali, bo być może takie dzieci po prostu potrzebują waszej pomocy. A jeżeli w tej chwili jest z nami ktoś, kto tej pomocy potrzebuje, to muszę ci powiedzieć, że istnieje na tym świecie coś takiego jak telefon zaufania. Wiesz, dlaczego on się tak nazywa? Bo człowiekowi, który odbierze od ciebie to połączenie, możesz zaufać. Możesz mu o wszystkim opowiedzieć. Możesz to zrobić w dzień, ale możesz to zrobić także w nocy. No i ta rozmowa, to jest ważne. Ona jest za darmo, nie musisz za nią płacić. A jeżeli boisz się, to ja ci obiecuję, że po drugiej stronie słuchawki jest dobry, kochany człowiek, który po prostu się tobą zaopiekuje. To jeszcze zapamiętaj sobie dobrze ten numer. 116-111. Powtórzysz? 116-111. To jest numer telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. No i oni, zaufaj mi, naprawdę dadzą ci tę siłę i odwagę. Dadzą ci wszystko, czego w tej chwili tak bardzo potrzebujesz. No a ja teraz w tym niespokojnym, pandemicznym czasie, tak sobie myślę, chciałabym na przekór wszystkiemu zaprosić ciebie, Magdo, ciebie, Klaro, i wszystkich naszych kochanych, zagadkowych słuchaczy, i tych młodszych, i tych starszych, którzy, dobrze wiem, tak mocno zaciskają za nas swoje zagadkowe kciuki, do tańca. Jeżeli stanie się tak, że teraz zatańczycie państwo razem ze swoimi dziećmi, to my tutaj, w naszym zagadkowym studiu, będziemy bardzo szczęśliwi. To prawda. Son comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien. Sortez les...